wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura składa wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie. Długie powroty z długiego weekendu, korki są m.in. na Zakopiance. Prezydent Francji oskarżył Ilona Muska o ingerencję w procesy polityczne w Europie. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy, który potrącił 14-latka w Warszawie. Nie udzielił mu pomocy i uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba dodaje, że 43-latek usłyszał także zarzut naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów. Podejrzany, przesłuchany w dniu wczorajszym, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Stwierdził, że wiedział, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Odnośnie spowodowania wypadku w ruchu drogowym złożył wyjaśnienia, z których wynika, że przyznaje się do popełnienia tego czynu. Jednakże pewne okoliczności, które zostały przez niego przedstawione, wymagały weryfikacji. Wniosek o areszt zostanie najprawdopodobniej rozpatrzony przez sąd jutro. Zatrucie czadem mogło być przyczyną śmierci dwóch osób w Małomicach w województwie lubuskim. W jednym z mieszkań policjanci odkryli dwa ciała, 26-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny. Zgłoszenie do komendy w Żaganiu wpłynęło wczoraj wieczorem. Rodzina informowała, że nie ma kontaktu z parą, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Po otwarciu drzwi okazało się, że w środku znajdują się dwie nieprzytomne osoby. Mierniki wielogazowe stwierdziły występowanie gazu propan-butan. W środku znajdowały się dwie butle gazowe, które zasilały piecyk podgrzewający wodę oraz kuchnię. Natychmiast podjęto działania reanimacyjne. Niestety lekarz, który przybył wraz z zespołem ratownictwa medycznego, stwierdził zgon. W ubiegłym roku z powodu czadu zmarły 52 osoby. Ponad 2,5 godziny zajmuje kierowcom podróż z Zakopanego do Krakowa. Od rana na Zakopiance tworzą się korki. Trwają powroty z długiego weekendu. Po otwarciu dwupasmowej drogi z Krakowa do Nowego Targu czas przejazdu do Zakopanego skrócił się do godziny i 40 minut. Jednak dziś kierowcy muszą doliczyć co najmniej godzinę. Paweł Pawlica. Pokonanie 20 km między Zakopanem a Nowym Targiem dziś kierowcom zajmuje ponad godzinę. Między innymi w rejonie Szaflar utworzył się kilkukilometrowy korek. Po wjechaniu na dwupasmową drogę w Nowym Targu ruch przyspiesza, ale utrudnienia i korki czekają na kierowców w Myślenicach i przed samym Krakowem w Libertowie. Więc wszystkim podróżującym, którzy zamierzają wyjechać z Zakopanego, z Podhala, proponujemy rozważenie różnego rodzaju dróg alternatywnych. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Duży ruch panuje dziś przy ośrodkach narciarskich, między innymi w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej. Korki tworzą się także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Francji krytykuje Ilona Muska. Emmanuel Macron potępił ingerencję szefa platformy X w wewnętrzne sprawy państw. Musk skrytykował ostatnio władze Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii i wyraził poparcie dla nacjonalistów w europejskich krajach. Francuski prezydent odniósł się do działań Muska w przemówieniu wygłoszonym podczas Narady Ambasadorów w Pałacu Elizejskim. Gdyby ktoś powiedział 10 lat temu, że właściciel jednego z największych serwisów na świecie będzie wspierał reakcjonistyczną międzynarodówkę i ingerował w wybory, na przykład w Niemczech, kto by to sobie wyobraził? To jest świat, w którym żyjemy i w którym musimy prowadzić dyplomację. Do słów Muska odniosły się też rządy Wielkiej Brytanii i Niemiec. Premier Keir Starmer oskarżył Muska o rozpowszechnianie kłamstw. Według Muska Starmer powinien trafić do więzienia, bo jest współwinny działalności gangów pedofilów. Dwórki i dworzanie, trzej królowie w barwnych powozach w orszakach z aniołami i diabłami. Towarzyszą im wielbłąd i smok azjatycki. Wstające na warszawskim placu zamkowym oddają hołd nowo narodzonemu Jezusowi. marsz pełen radości, no i też w jakiś sposób odzwierciedla tradycję chrześcijańską, kultywowaną w różnych krajach europejskich, również naszym. Jesteśmy z tego dumni, że w Warszawie taki orszak ma miejsce. Dla przyjemności, z ciekawości, trzeci raz jestem, 5 lat temu byłam i 2 lata temu byłam. No objawienie pańskie to jest tak naprawdę, czyli królowie ujrzeli Zbawiciela i ponieśli wiadomość o nim w świat. Tutaj widzę z całą rodziną przyszli państwo, tak? Prawie, tak. No tak chcieliśmy przedłużyć to świętowanie. Byliśmy w kościele, prawda, dzisiaj święto Trzech Króli. No też atrakcja taka dla dzieci, prawda, jest duża. Na Placu Zamkowym będzie można kolędować do wieczora. Polskie Radio jest patronem medialnym Orszaku Trzech Króli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór w większości regionów pochmurne, więcej przejaśnień tylko na południowym zachodzie. Marznące opady utrzymują się jeszcze na Podlasiu i tam na drogach wciąż może być ślisko. Noc raczej bez mrozu, najzimniej będzie na krańcach południowych, około zera, najcieplej na północnym zachodzie, plus 5 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Asus VivoBook Go 15 OLED AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2449 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care różne rozmiary za 244,99. Już od 61 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 419,97. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest czwarta. 6 stycznia w święto Trzech Króli. I temu świętu w naszym kraju, o którym niektórzy z nas niewiele wiedzą. Po świętach przypomnę Sześciu Króli. Dziękuję, panie Ryszardzie. Przyjrzymy się przez najbliższą godzinę w audycji specjalnej Trzech Króli w Polsce. Swoją drogą, pan poseł Petru już tak przywykł do żartów ze swojej wypowiedzi z 2015 roku, że wczoraj wieczorem, chcąc wyprzedzić wszystkich, wrzucił na swój profil na platformie X mema, który to przypomina o Sześciu Królach. Tutaj cytat: Ryszard przypomina jutro Sześciu Króli. My jednak będziemy mówić o trzech i jest nas trójka w koronach. Albo i nie do końca. Olga Szućko w koronie czerwonej odpowiada za realizację. Marcin Walter ode mnie otrzymał niebieską, ale chyba ją zgubił. I Paweł Turski, ja mam za to zaszczyt do państwa mówić, w zielonej koronie. Serdeczny dzień dobry od nas. Święto Trzech Króli to potoczna nazwa objawienia pańskiego, Epifanii. Święto to jest dniem wolnym od pracy, ponownie od 2011 roku. Wcześniej miało taki sam status do 1960 roku, kiedy to w listopadzie święto przestało być dniem wolnym od pracy na mocy ustawy Sejmu PRL. W dzisiejszej audycji opowiemy Państwu o tym, jak niegdyś świętowano na ziemiach polskich dotarcie magów, czyli mędrców, bo nie od zawsze do Betlejem przybywali królowie. Spojrzymy też w niebo, by dowiedzieć się, czy gwiazda betlejemska, która prowadziła magów z Afryki, Azji i Europy, naprawdę istnieje. Porozmawiamy także o tym, jak ten jeszcze wciąż najmłodszy dzień wolny od pracy wpływa na naszą gospodarkę, szczególnie przy tak sprzyjającym do brania urlopów tegorocznym kalendarzu. Na początek jednak już teraz zapraszam Państwa na trwający orszak. Orszak Trzech Króli, ten stołeczny. Trwa on od godziny 12 przy krakowskim przedmieściu. Tuż przed audycją wybrałem się na niego wraz z trójkowym mikrofonem. Trzech Królów. Królu Kacprze XVII, widzę pewne zaniepokojenie. Chciałbyś o coś zapytać? Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Powiedz nam, królu Melchiorze XVII, skąd wiecie o narodzeniu się króla? We saw star on the east. A teraz powiedz nam, proszę, królu Baltazarze, dlaczego przybyliście aż tutaj? Tkwazie kumuhikiu wahiru. Kogo pan koordynuje tutaj? Widzę taką małą armię. Grupę rzymską, legiony rzymskie. Tak, tak, my jesteśmy z Rzymu, z fortu, w sumie nie wiem skąd, ale z Europy. To jest wasz pierwszy orszak? To jest mój trzeci. Jak ci się podoba ta uroczystość? No fajna, bo można iść do Betlejem jednym orszakiem. A zimno nie przeraża tutaj? Ciepło? Ciepło, bo mam 4 warstwy. Jaki dar niesiesz? Niesiemy złoto, bo jesteśmy z Europy, jesteśmy w czerwonym orszaku. Ciężkie to złoto, bo ja widzę, że to w porządnej skrzyni drewnianej. Nie jest jakieś bardzo ciężkie. Ciężej może to przynieść, żeby się to się nie wywaliło, może tak mi się wydaje. Wyrusza również orszak króla azjatyckiego, Melchiora XVII. Co będziecie nieśli? W zielonych tutaj szatach? Duże kadzidło. Ciężkie? Nie, lekkie, ale 4 osoby będą nieść, więc... Ordynacja się przyda. Tak, duża odpowiedzialność. Tutaj sekcja jeszcze niebieskich została. Wy idziecie z królem Afryki. Tak. I co niesiecie? Dary niesiemy, mirrę. Ciężka ta mirra, bo mi powiedzieli tutaj z Europy, że złoto lekkie, więc może wy macie więcej tej mirry. Też lekka. Jeszcze w 4 osoby to w ogóle. W ogóle jak wam się podoba orszak? Ogólnie super zabawa. Bardzo polecamy, jeżeli ktoś chciałby przyjść. Zobaczcie, jak to było przy narodzinach Jezusa. A co jest najfajniejszego? To ile osób tak naprawdę chce oglądać ten orszak. Jak sobie idziesz przez te ulice z darami i możesz się przywitać z ludźmi, którzy stoją i patrzą i robią ci zdjęcia, potem będziesz popularny. Widzę, że pani tutaj tak przyszła poobserwować. Tak. Który to już pani raz, czy może pierwszy orszak? O już... nie, już ze 3 razy byłam. No dobrze, jak już 3 raz, to musi się pani podobać ta uroczystość. No na pewno. Ta dama, anioł, bardzo ładnie wygląda. Dzień dobry, widzę, że państwo tutaj przyszli. Pierwszy orszak, czy już któryś? Dzień dobry, właśnie mówię córce, że mój pierwszy i jej też pierwszy, chociaż dzieli nas chyba 40 lat różnicy. Na razie jest co, ale fajnie, zdziwieni byliśmy, że żywe zwierzęta są. Myślałem, że to robot jest. Osioł. Albo idealny robot. Chyba żywy osioł, prawda? Ola. Tak, nie ma takich robotów chyba. Jak wam się podoba? Bardzo nam się podoba. Fajna atmosfera. A co jest najfajniejszego? No oczywiście bieganie i bycie dumnym z tego, że się jest smokiem. No. Myślę, że jest bardzo fajna atmosfera. Nie powiem, że się każdy jakby zna, ale jest jakby można powiedzieć tak rodzinnie, mimo że to jest bardzo duża ilość osób. To jest fajne takie wydarzenie, w którym myślę, że się ludzie łączą. A jakaś symbolika tego święta jest wam bliska? To, że jakby świętujemy to, że Pan Bóg się objawił, że trzej królowie, którzy byli zupełnie ze świata pogańskiego, przyszli oddać pokłon małemu dziesięciu. Dziecię Boga świata. Jest 14.13, to trójka. Orszaki Trzech Króli odbywają się w tym roku nie tylko w Warszawie, lecz także w ponad 900 innych miastach w Polsce i na świecie. Orszaki, co ciekawe, to polska nowa nieświecka tradycja. Na miano to zasługuje, gdyż narodziła się w tej znanej nam wersji dopiero w XXI wieku, mniej niż 20 lat temu. Coś, co powstało za mojego życia... jest chyba raczej niespotykane. O początkach orszaku, o tym, jakie niesie ze sobą znaczenie z organizatorem oraz pomysłodawcą orszaku Trzech Króli Piotrem Giertychem, który obecnie koordynuje ten stołeczny orszak, porozmawiałem przed rozpoczęciem się największych ulicznych jasełek. Pana Piotra na początek zapytałem o to, jaką inicjatywą jest ten orszak Trzech Króli. Orszak Trzech Króli to pomysł, który łączy dwie polskie tradycje. tradycję kolędniczą, chodzenia od domów do domów i śpiewania kolęd, i tradycję jasełkową, czyli teatralnego przedstawienia tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. Mędrcy ze wschodu odwiedzili Betlejem Jezusa i oddali mu pokłon. To jest symbol otwarcia Jezusa na pogan. Mędrcy ze wschodu byli poganami, ludźmi, którzy poprzez rozum chcieli dotrzeć do prawdy. Studiowali kosmos, przyrodę i doszli do tego, że wydarzyło się coś wielkiego i trzeba ruszyć w drogę, by to odkryć. I to jest przedstawienie teatralne, które przypomina tę historię sprzed 2000 lat. Orszak Trzech Króli zaczęliśmy w roku 2009 w Warszawie i od tego czasu dołączały się inne miejscowości. Mamy w tym roku rekord, ponad 900 miejscowości w Polsce. Realizuje w zasadzie to samo, czyli przedstawienie teatralne z wędrowaniem kolędniczym. Wszyscy, którzy wezmą udział, mogą otrzymać korony, śpiewniki i włączyć się w to wydarzenie. Bo jest to piękna tradycja, która łączy trzy pokolenia, dziadków, rodziców i dzieci. Wszyscy się dobrze bawią, ponieważ przekaz religijny, który tam jest, jest związany z radością, jest kolorowy, jest czasami śmieszny. Więc każdy znajduje miejsce dla siebie, a jednocześnie pilnujemy, żeby nie było tam przekazów politycznych czy jakichś akcji społecznych. My po prostu odtwarzamy to, co wydarzyło się 2000 lat temu. I myślę, że dlatego około 2 miliony osób uczestniczy co roku na ulicach polskich miast i wsi, bo im się po prostu podoba ten styl autentycznego przekazu religijnego połączonego z rozrywką i bez mieszania się w politykę. Jest pan pomysłodawcą orszaku. Kiedy się narodził ten pomysł? Bo 2009 rok to jest początek, czyli mamy 16-lecie, ale jakoś musiał pan na to wpaść. Przy jakiejś sytuacji to się musiało zrodzić. W roku 2004 powstała szkoła Żagle Stowarzyszenia Sternik. To jest szkoła dla chłopców, była szkoła dla dziewcząt. Ja zacząłem tworzyć tę szkołę, pracowałem w niej i mieliśmy zwyczaj, że co roku realizowaliśmy jasełka. Uczniowskie jasełka dla rodziców i dziadków. Oczywiście szkoła rosła. Jak mieliśmy 174 uczniów w roku 2008, to musieliśmy wynająć teatr, bo nie mieściliśmy się już na deskach. Z teatrem był kłopot taki, że widownia była za mała, bo tylu rodziców chciało w niej uczestniczyć. No i musieliśmy odgrywać dwa razy, godzina po godzinie, te nasze jasełka. 174 młodych chłopaków stłoczonych w małej garderobie teatru Buffo. No nie zostawiło tam najlepszego porządku, w związku z czym dyrektor teatru, który jednocześnie był ojcem jednego z tych chłopców, który uczestniczył w tych jasełkach, z uśmiechem na twarzy powiedział mi: więcej was tu nie wpuszczę. No i wtedy odpowiedziałem: no to idziemy na ulicę, bo tylko tam możemy się zmieścić. I on powiedział: ja ci pomogę, takie rzeczy organizowałem. I w styczniu 2008 roku zaczęliśmy przygotowania do jasełek na ulicy. I tak to się zaczęło i po roku już wyszliśmy, tylko nasza szkoła, tylko w Warszawie. W następnym roku również tylko nasza szkoła, tylko w Warszawie. Ale już w następnym roku, 2011, dołączyło kilkanaście szkół warszawskich i 5 nowych miejscowości. I był to dzień wolny od pracy. Parlament przegłosował w listopadzie, że będzie to dzień wolny od pracy. I od tego czasu zaczęły lawinowo dołączać inne orszaki. Oczywiście w czasie COVID-a troszeczkę się liczba zmniejszyła, ale nie przestały one istnieć. A w tej chwili mamy 905 miejscowości, które będą realizować orszak na ulicach polskich miast i wsi, nie licząc tych, które są za granicą, bo co roku również w Ameryce Północnej, Południowej, w Afryce, w Azji i oczywiście w Europie odbywają się takie orszaki, które są z nami połączone, czyli mają te same sztandary, te same korony, te same śpiewniki, tę samą zabawę, ideę przekazują swoim lokalnym społecznościom. To wydarzenie w Warszawie ma własną panią reżyser. To można właśnie porównać do spektaklu, musicalu może bardziej, bo przecież jest śpiewnik. Jak to wydarzenie się organizuje i na takim szczeblu warszawskim, jak i na tym szczeblu lokalnym? Jest to wysiłek wolontariuszy i społeczników i im chwała za to, że podejmują ten trud. I oczywiście w zależności od skali, jaką ktoś sobie zaplanuje, ten trud jest większy lub mniejszy. W niektórych miejscowościach jest to zwykły po prostu przemarsz po ulicy ze śpiewem kolęd, bez jakiegoś nagłośnienia, bez scen dodatkowych, ale zawsze właśnie z gwiazdą, zawsze z przebranymi mędrcami ze wschodu, zawsze ze świętą rodziną. W dużych miejscowościach, takich jak Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków czy Warszawa, to są budowane jakieś sceny, specjalne nagłośnienie, czasami telebiny, czasami właśnie zapraszani artyści, jakieś zespoły muzyczne, które przygrywają, więc tej pracy organizacyjnej jest znacznie więcej. Tutaj w Warszawie mamy kilkaset dzieci, które są przebrane, które idą w orszaku, albo właśnie są aniołkami, śpiewają i tańczą, albo maszerują, albo są diabełkami, które atakują dzieci i próbują zmylić drogę i tak dalej. W związku z czym tej zabawy jest dużo i w związku związku z tym przygotowania, bo też stroje trzeba uszyć, trzeba je zmagazynować, jeśli już były z zeszłego roku, oczywiście wielokrotnie je używamy, ale wszystko trzeba przypilnować, dlatego też mamy gwardię ojcowską, czyli grupę ojców, którzy pilnują bezpieczeństwa, tak, żeby nikt nie wszedł w grupę dzieci. Mamy oczywiście całą obsługę medialną, bo też mamy transmisję na żywo w telewizji i wiele, wiele innych zadań, które są z tym związane, w związku z czym to jest duże przedsięwzięcie. Pewnie na kilka miesięcy. Oczywiście tak, tu w Warszawie pracujemy w zasadzie cały rok, ponieważ projekty koron, śpiewników, to już zaczynamy teraz w zimie, za chwilę zaczniemy przygotowywać nowe, natomiast warszawski Orszak Trzech Króli to od września już jest intensywna praca nad jego realizacją. Ponad 2 miliony osób bierze udział w orszakach w całym kraju. Czy to się jakoś przekłada później, może wy sprawdzaliście, na to, że osoby pójdą do kościoła po kredę, czy raczej to tak nie działa, że to raczej taka forma trochę dobrej zabawy, to są środowiska religijne, czy to bardzo jest pomieszane, bym powiedział? Ja myślę, że to jest dość otwarte. Są ludzie, którzy przychodzą z powodów stricte religijnych, a są tacy, którzy przychodzą na dobrą zabawę, która ma pewne przesłanie, pewien sens i rzeczywiście jest dobrą zabawą. My nie tworzymy jakiejś komercji, to nie jest impreza, gdzie trzeba będzie wydać pieniądze, żeby kupić dzieciom coś, a jest wspólna zabawa, jest poczucie tego, że coś dziecko przeżyło, coś ciekawego się wydarzyło. Przesłanie religijne jest i słyszymy o jakichś nawróceniach. Też słyszymy o tym, że w kościołach 6 stycznia jest czasami więcej osób niż 25 grudnia, więc przyciągnęliśmy ludzi do kościoła. Natomiast myślę też, że ważną rzeczą jest, żeby pokazać, że katolicy potrafią się bawić, potrafią być otwarci na drugą osobę, potrafią być ponad tymi podziałami, które tak w tej chwili naszą scenę polityczną czy społeczną czasami niszczy. No, na ten czas Bożego Narodzenia warto może zawiesić oręż i wyciągnąć rękę do drugiej osoby i pomyśleć, co możemy razem wspólnie dobrego zrobić, a nie szukać tego, co złe, co nas dzieli. Więc zapraszamy, zachęcamy, można się włączać i mieć świetną zabawę. Jeżeli Państwo nas słuchają teraz w programie trzecim i nagle doszli Państwo do wniosku, że może jednak na ten orszak warto się wybrać, to przynajmniej w Warszawie obchody trwają do późnego wieczora. Tak jest, będziemy śpiewać do 20:00 kolędy na Placu Zamkowym. Będzie z nami Joszko Broda, Darek Malejonek i wielu innych artystów. Tak jak rok temu, świetna zabawa, kolędowanie, podtrzymanie tej pięknej tradycji. Myślę, że przydałoby się nam wszystkim więcej śpiewać, bo to daje dużo radości i takiego podniesienia duchu. Także zapraszamy do wspólnego kolędowania. Jeszcze do 20:00 na Placu Zamkowym w Warszawie, a w innych miastach to mogą Państwo sprawdzić na stronach internetowych. Piotr Giertych, pomysłodawca Orszaku Trzech Króli, był wraz z nami w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Co ciekawe, pierwszy udokumentowany orszak odbył się w Hiszpanii, w Barcelonie w 1855 roku. W mieście Alcoy w Walencji odbywa się za to nieprzerwanie od 1866 roku. W kulturze hiszpańskiej orszaki organizuje się jednak w przeddzień święta Objawienia Pańskiego. Wtedy też Trzej Królowie przynoszą dzieciom prezenty. Jedzone jest także ciasto, roscón de reyes. Drożdżowy wypiek z kremem śmietanowym jest smaczny. Wiem, co mówię, udało mi się go spróbować kilka tygodni temu w Maladze. Jest 14:20. Słuchają Państwo audycji specjalnej Trzech Króli w Polsce. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie były dawne polskie tradycje i zwyczaje związane ze świętem Objawienia Pańskiego. Może nasi przodkowie, niczym dziś Hiszpanie czy Szwajcarzy, ci zajadają się dry Königskuchen, piekli jakieś ciasta 6 stycznia. Wszystko się za moment wyjaśni. Ja już więcej nie mówię, bo sam robię się głodny. Jacek Kaczmarski i Zbigniew Łapiński teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tyle złota i purpury, adamaszków i brokatów, takie wyśpiewują góry, hymn nadchodzącemu światu. Tyle osłów i wielbłądów, pod darami królów stęka, tyle bez namysłu sądów, co przyniesie nam jutrzenka. Tyle gwaru i radości, taki tłok, taki szum, jak stajenka ma ugościć cudów rządny tłum. Tyle gwaru i radości, taki tłok, taki szum, jak stajenka ma ugościć cudów rządny tłum. Józefowi ciężko na duszy, Józef dziecku pieluszki suszy, Józef kiwa głową ze smutkiem, dziecko Boga, a takie malutkie. Ogień fiury łyka łakomie, Józef łzą wpatruje się w płomień. Na co dziecku hołdy koronne, dziecko Boga, a takie bezbronne. tyle strachu, prosi nagle o nadzieję. Tyle nas nosili piachu, z dróg, co wiodą do Betlejem. Targowisko niecierpliwych, tyle wrzawy, tyle wrzenia. Zadeptali gaj oliwny, poszukując odkupienia. Słowo tu się ciałem stało, żeby zjeść ciężarninę. Błogosławi rączką małą człeka Boży Syn. Słowo tu się ciałem stało, żeby znieść ciężarninę. Błogosławi rączką małą człeka Boży Syn. A takie bezbronne Józefowi podpłynie z czoła. Józef przyszłość widzi w popiołach, krzyż, koronę z cierni i ranę, dziecko Boga, a już skazane. Krzyż, koronę z cierni i ranę, dziecko Boga, a już skazane. I w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357 jest już nasza gościni, z którą porozmawiamy zgodnie z obietnicą o dawnych zwyczajach związanych ze świętem Trzech Króli. Małgorzata Jaszczut z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi nas odwiedziła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To na początek wyjdźmy może od tego, od kiedy na ziemiach polskich obchodzone jest objawienie pańskie. To od czasów Mieszka I może, czy jakiś późniejszy okres? No tak, wiadomo, że od kiedy zostało przyjęte chrześcijaństwo. Natomiast generalnie w Kościele to święto, no właśnie określane teraz jako święto Trzech Króli, ale święto objawienia pańskiego, czy też w Kościele Wschodnim jako święto Epifanii, należy do jednych z najstarszych świąt i Kościół grecki obchodził je już w III wieku, natomiast Kościół zachodni w wieku IV i wtedy zostało ono oddzielone od Bożego Narodzenia, ponieważ Boże Narodzenie też było obchodzone no właśnie później. W Polsce musiało być przyjęte oczywiście później wtedy, kiedy weszło chrześcijaństwo. Jaka obrzędowość była związana z tym świętem? Pewnie chodzenie z gwiazdą i maszkarą Turoniem było niegdyś dość powszechne, a nie było znane tylko z reklam? Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna. Turon zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek do Szymona. Czy może ja się mylę? Tak, rzeczywiście w tym czasie, ponieważ w dniu 6 stycznia kończy się też okres tak zwanych właśnie szczodrych godów, szczodrych dni. Był to czas, kiedy chodziły różnego rodzaju grupy kolędnicze, ale również no właśnie szczególnie w tym okresie właśnie Trzech Króli. Takie grupy no właśnie określane jako Trzej Królowie w różnych częściach Polski, na Lubelszczyźnie i na Śląsku, na Żywiecczyźnie. Więc te grupy rzeczywiście się pojawiały jako Trzej Królowie, no właśnie też zgodnie z tradycją, czyli no właśnie Azjata, Europejczyk i Afrykanin, no ale oczywiście one były ubrane w takie stroje, powiedziałabym, stylizowane. Przychodziły takie grupy i śpiewając kolędę, mędrcy świata, monarchowie. Natomiast też pamiętajmy, że jakby tutaj w kolejnego dnia już zaczyna się okres karnawału, więc jakby tutaj to nawarstwienie tych różnych grup rzeczywiście występuje. Była konkurencja. Wszędzie. No można powiedzieć, że tak, może była konkurencja, ale ten dzień jest rzeczywiście no taki przypisany bardziej właśnie tym grupom, w których występują Trzej Królowie zgodnie z tradycją. Aczkolwiek tak, no to nie jest też jedyna tradycja, bo teraz święcimy w kredę i kadzidło, prawda, powszechnie jest to w kościele no właśnie święcone, bierzemy do domów, później też jest taka tradycja właśnie, że powinno się napisać Kacpel, Prócz Melchior, Prócz Baltazar, to jest jedno tłumaczenie, natomiast generalnie z łaciny uważa się, że jest to tłumaczenie w takiej inskrypcji Christus Mansionem Benedicat, czyli niech Chrystus błogosławi ten dom i oczywiście trzeba napisać rok. I w ten napis też wierzono, że ma zabezpieczać no właśnie domostwo od zła. To już jest takie tłumaczenie ludowe, natomiast na wsi kiedyś rzeczywiście okadzano domy. Wierzono, że to kadzidło odstrasza właśnie od złego, ale też okadzano zwierzęta, też wierząc, że jeśli zwierzę jest jakieś chore, to właśnie jest szansa, że ono wyzdrowieje, ale też zapobiegnie właśnie ewentualnej chorobie. Właśnie pisanie na drzwiach K plus M plus B pozostało do dzisiejszych czasów, a czy są jakieś zwyczaje, które są z nami obecne po dziś dzień? Przeczytałem o takiej miejscowości Sopotnia Mała, to jest Żywiecczyzna i tam podobno królowie przez 3 dni chodzą. Posłuchajmy, jak to brzmi. To fragment nagrania z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Właśnie, tylko Sopotnia Mała ma jeszcze jakąś starą tradycję, czy gdzieś się uchowała stara tradycja na ziemiach polskich? Tak, tradycje, ja mam wrażenie, teraz odżywają też na przykład, nie wiem, na Kurpiach nadal wykonuje się takie pieczywo obrzędowe, nowelatka albo byśki. Kiedyś się tym pieczywem obdarowało. Ono się też pojawia troszeczkę już wcześniej, ale kiedyś tradycyjnie rzeczywiście ono się miało pojawiać w tym okresie takim noworocznym, okresie właśnie Trzech Króli. I też na pomyślność hodowli zwierząt, głównie ponieważ to właśnie te byśki to są przedstawienia różnego rodzaju zwierząt, czy też no właśnie nowe latka, czyli też trochę symbolizuje no, początek generalnie właśnie nowego roku, ale też nowego czasu. To jest pasterz okolony właśnie 12 nie wiem, kurkami, czy też właśnie gąskami, zależy jak to interpretować, ale to był też taki dzień, kiedy no właśnie chłopcy, czyli no właśnie ci, którzy się przebierali za Trzech Króli, czyli właśnie ta grupa kolędnicza, chodzi też po szczodraki i to też bardzo... Właśnie o te wypieki chciałem podpytać, bo Szwajcarzy mają, Hiszpanie mają, a my mieliśmy właśnie te szczodraki. Co to było takiego? No to było takie ciasto drożdżowe, ono mogło być no właśnie w formie takiego rogalika, mogło być też nadziane kapustą albo serem, taki po prostu no właśnie słodki lub niesłodki wypiek drożdżowy. To jeśli chodzi o takie tereny, powiedziałabym, wiejskie. Ale też w miastach podobno było ciasto migdałowe albo pierniki, albo jeszcze rożki. Tak, no właśnie w miastach, ale też na dworach ziemiańskich było ciasto migdałowe i też była taka zabawa, która no, u nas już nie przetrwała, ale rzeczywiście chyba na zachodzie jest znana, chociaż nie wiem. W Szwajcarii do dzisiaj tak? Się wkłada kawałek migdała no właśnie, do ciasta. Ten, kto tego migdała taką wylosował, no właśnie, tak powiem, zjadł, to zostawał albo królem migdałowym, albo królową migdałową. Też szło, właśnie łączono pary, bo był król migdałowy, królowa migdałowa. Taka karnawałowa zabawa powoli. Tak, to taka karnawałowa zabawa, tak. No niestety nie przetrwała do naszych czasów, ale może też się zreaktywuje, bo jak widzimy, różne tradycje są reaktywowane, więc myślę, że to całkiem przyjemna zabawa. Małgorzata Jaszczot z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi była wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 28 minut pozostało do 15. To Trójka i audycja specjalna Trzech Króli w Polsce. Już za chwilę podniesiemy głowę wysoko, aby spojrzeć w niebo. Będziemy chcieli bowiem dostrzec gwiazdę betlejemską. Pytanie tylko, czy ona istnieje. Według Ewangelii była gwiazda, ale astronomowie nie wiedzą. Trzej królowie pod gwiazdą szli, przemierzali noce i dni, niosąc dary pełni wiary, aż do stajenki drzwi. Królu, któryś przyszedł na świat, pośród biednych Betlejem chat, panowanie i władanie Twoje jak złota blask. Weź kadzidło z rąk naszych tu, niech modlitwą padnie do nóg. Wznieśmy dłonie, Pan na tronie, On wiekuisty Bóg. Wznoszę oczy za gwiazdą. Czy rzeczywiście gwiazda prowadziła magów, mędrców, dziś byśmy powiedzieli królów do Betlejem? Czy na niebie ponad 2000 lat temu zaobserwowano jakieś niesamowite zjawisko? A może gwiazda betlejemska istnieje i nie jest tylko pięknym gatunkiem krzewu? O tym porozmawiam teraz w programie trzecim Polskiego Radia z doktorem Piotrem Witkiem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. I pozwolę sobie zacząć od cytatu. Otwieram, no taką mam w domu, Biblię Warszawsko-Praską, Ewangelię według świętego Mateusza. Usłyszawszy tedy takie polecenie od króla, udali się w drogę. Gwiazda zaś, którą widzieli na wschodzie, poprzedzała ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecię. Tam się też zatrzymała, a widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością. No, tylko dzięki temu fragmentowi, dość lakonicznemu mimo wszystko Ewangelii, wiemy, że mędrcy prowadzeni byli przez gwiazdę. Tylko czy rzeczywiście to była gwiazda? Co nauka wie na ten temat? No, nauka ma tutaj do dyspozycji, powiedziałbym, dość ubogi materiał źródłowy, bo faktycznie to i wcześniejsza wzmianka, że ujrzeli gwiazdę na wschodzie i dlatego przybyli do Jerozolimy, to wszystko. Ewangelia Mateusza jest jedyną Ewangelią, która w ogóle wspomina to zdarzenie i na tym musimy bazować, jeżeli wchodzimy tu w jakieś interpretacje. I teraz tak, czy to w ogóle było zdarzenie astronomiczne? Nie wiemy. Po pierwsze, nie musiało być. Sami ojcowie Kościoła mieli co do tego wątpliwości. Jan Chryzostom, powiedzmy, w IV wieku naszej ery zwraca uwagę, że gwiazdy nie robią tak, że idą gdzieś, a potem zatrzymują się nad konkretnym miejscem na Ziemi. One się zachowują inaczej, więc gwiazda betlejemska była cudem, a nie zjawiskiem, które ma wyjaśnienie naturalne i nie powinniśmy go szukać. Ale dlaczego by nie? Jest to w końcu całkiem przyjemna rozrywka i poszukanie czegoś takiego, takiego naturalnego zjawiska, zwłaszcza gdy jesteśmy uzbrojeni w nowoczesną wiedzę, patrzymy na niebo już nie tylko gołym okiem, ale i przez teleskopy i możemy niejako przewinąć czas, patrząc na ustawienie ciał niebieskich w minionych epokach za pomocą obliczeń opartych o dzisiejsze położenia i ruchy nieba. Pan mówi o tych nowoczesnych narzędziach, choć najbardziej popularną teorią jest ta dotycząca koniunkcji planet Jowisza i Saturna, którą to wysnuł Jan Kepler. Tak, nawet pojawiały się wcześniejsze wzmianki, bodaj w XIII wieku, na temat tego, że zbliżenie się tych ciał niebieskich mogło być tym znakiem, który został zapisany jako gwiazda betlejemska. To prawda, teoria, że jest to koniunkcja, hipoteza, przepraszam, że jest to koniunkcja, jest chyba najbardziej trafnym wyjaśnieniem. Bo po pierwsze, musiało być to coś, co zaskoczyło króla Heroda i cały dwór i całą Jerozolimę. Czyli nie mogłoby to być zdarzenie spektakularne, które widziała cała Palestyna i wszyscy w zachwycie patrzyli w niebo, tylko niespodzianka. A skoro niespodzianka, to coś bardziej dyskretnego. Więc nie pojawienie się nagle jakiegoś potężnego rozbłysku. Często spotykamy się z rysunkiem komety w tradycyjnych przedstawieniach. Jest to raczej nowoczesny wymysł, to znaczy mający korzenie jeszcze w średniowieczu, ale nie związane z tym, jak na niebo patrzyli ludzie starożytni. Bo w starożytności komety były raczej uznawane za zły zwiastun, za zły omen i pojawienie się czegoś takiego prędzej by sprowadziło wniosek, że szybko wybuchnie jakaś wojna albo ktoś ważny umrze, niż się narodzi. Natomiast pojawienie się na niebie, zbliżenie się na niebie jasnych ciał niebieskich, które były ważne dla ludzi w starożytności i które miały swoje symboliczne znaczenie, to jest już coś, co zdecydowanie mogło skłonić astrologów do tego, żeby szukać ważnej postaci. Tylko tutaj, jak przeczytałem, Michael Molnar z Wielkiej Brytanii zauważył, że Jowisz i Saturn w 7 roku przed naszą erą zbliżyły się do siebie w znaku barana. W 7 roku i baran był symbolem wtedy Izraela, a nie ryba, tak jak się uważa. No i tutaj już coś nam nie pasuje w tej teorii. To jest kwestia, rzeczywiście kwestia interpretacji, bo tam zjawisk, w których można by się doszukiwać gwiazdy betlejemskiej, było w tym okresie więcej. W 7 roku przed naszą erą doszło do serii 3 zbliżeń Jowisza i Saturna, które miały miejsce w gwiazdozbiorze ryb. Zwykle włączonym właśnie z Palestyną, z narodem żydowskim. Natomiast w 6 roku przed naszą erą doszło do dwóch kolejnych zakryć Jowisza przez księżyc. To nie jest niezwykłe zjawisko, takie zakrycia się zjawiają, zdarzają co jakiś czas, ale przez to, że zdarzyły się te zdarzenia dwa sukcesywnie w kolejnych miesiącach i to jeszcze w gwiazdozbiorze Barana, który znów wedle innej interpretacji właśnie wspomnianej ma być, jest lepiej związany z Palestyną niż gwiazdozbiór ryb, tradycyjnie interpretowany jako jej symbol, to mogło oznaczać, że jakieś ważne zdarzenie może mieć miejsce właśnie w kraju nad Morzem Martwym. Jeśli chodzi o to, jakie znaczenie ma sam Jowisz, to jest to planeta, która jest bardzo jasna, o czym możemy się przekonać po prostu po zachodzie Słońca. Spójrzmy w kierunku, po zachodzie Słońca, w kierunku wschodnim. Tam najjaśniejszym punktem będzie właśnie teraz Jowisz. Jowisza widzimy dobrze teraz, było go dobrze widać 2000 lat temu. Jako że oprócz tego jasnego światła charakteryzuje się powolnym, majestatycznym ruchem po niebie, to był wiązany z osobą króla, z planetą królewską. W tym samym czasie, w szóstym, przypomnijmy, roku przed naszą erą, doszło nie tylko do zakrycia Jowisza przez księżyc, ale także zbliżył się do niego Saturn, planeta jeszcze wolniejsza, choć słabiej świecąca, a wszystko to miało miejsce w pobliżu Słońca, czyli było widoczne o wschodzie. To są takie tropy, którymi musimy podążać. Musimy trochę odłożyć na bok dzisiejsze myślenie o tym, że astrologia to właściwie sposób zarabiania na życie, a nie rozumienia świata, i wejść w głowę ludzi z dalekiej przeszłości, dla których astrologia była ważna. Astrologia mówiła o tym, co wydarzy się tu na Ziemi, co będzie dotyczyło państwa, króla, bo jako w niebie, tak i na Ziemi. Dobrze, czy pan wierzy w tę teorię? Może my powinniśmy zmienić treść Ewangelii. Zamiast gwiazdy powinna być koniunkcja. Źródło jest, jakie jest. Być może interpretacja, że był to cud, jest najlepszą, jaką dysponujemy. Ale możemy też tej gwiazdy betlejemskiej szukać, wpatrując się w niebo. Zjawiska koniunkcji potrafią być rzeczywiście przyciągające wzrok. Nieczęsto, trzeba przyznać, ale na przykład 4 lata temu wielka koniunkcja Jowisza i Saturna, którą widzieliśmy w okolicy zresztą przesilenia zimowego i świąt Bożego Narodzenia, faktycznie zwróciła uwagę wielu chętnych obserwatorów. Dwa jasne ciała niebieskie były blisko siebie na niebie, no może nie do końca się zlewały w jedno, ale zawsze jest to na co popatrzeć. Wspomniał pan, że to nie może być kometa, choć na obrazach często jest to kometa, bo ona się ładnie prezentuje, gwiazda również. A jakby się na obrazie prezentowała koniunkcja? Musielibyśmy narysować nie jedną, a dwie bliskie gwiazdy betlejemskie. To by były właśnie owe planety. Planety mają tę przewagę nad innymi ciałami niebieskimi, których moglibyśmy jeszcze tutaj szukać. Bo pojawiały się też hipotezy, że może wybuchła jakaś gwiazda jako nowa czy też supernowa. Nie mamy na to dowodów z innych źródeł. Zawsze skrupulatni Chińczycy czy Koreańczycy nie odnotowali w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu takiego zjawiska na niebie, mimo że są zapisy z wcześniejszych i późniejszych lat. Ale przede wszystkim taka gwiazda rozbłyskająca na niebie bądź świecąca na nim stale porusza się w prosty sposób. Wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie wraz z obrotem całej sfery niebieskiej. Planety są tutaj ciekawsze, bo one się poruszają na tle stałych gwiazd. I to właśnie skłania nas do tego, że możemy myśleć, że tutaj znajdziemy rzeczywiście wyjaśnienie, jakim cudem gwiazda mogła się zatrzymać. Jeśli faktycznie chodziło o Jowisza i towarzyszące mu ciała niebieskie, to Jowisz co pewien czas przechodzi przez tak zwaną retrogradację. Jest to coś, o czym astronomowie dość rzadko mówią, bo po prostu nie jest bardzo ważnym zjawiskiem, natomiast astrologowie lubią o tym mówić, gdyż zwyczajnie wynika to z tego, jak wiemy od czasów Kopernika, że nasza Ziemia wyprzedza Jowisza w swoim ruchu dookoła Słońca. Jest bliżej Słońca, jest szybsza od i całe zjawisko. Ale to, co widać na niebie, to to, że planeta do tej pory wędrująca na tle gwiazd z zachodu na wschód zwalnia, zatrzymuje się, zaczyna się na jakiś czas przesuwać w przeciwną stronę, znów się zatrzymuje i wznawia normalny ruch dookoła sfery niebieskiej. Kiedy taki najbliższa ruch... taka koniunkcja będzie? A tu mnie pan zagiął. Przyznam, że nie wiem, aczkolwiek warto śledzić kalendarze astronomiczne, jeśli ktoś lubi widzieć jasne ciała niebieskie w zbliżeniach. Bo same z siebie one towarzyszą nam stale. i w styczniu będziemy mogli zobaczyć wszystkie planety Układu Słonecznego na naszym niebie, jeśli tylko oddalimy się trochę od miejskich świateł i poświęcimy czas na obserwację nieba. I założymy też grube kurtki, żebyśmy nie zmarzli, bo obecnie chłodno za oknem. Doktor Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Astronomia nie jest nauką łatwą, podobnie zresztą jak ekonomia. O tym, jaki wpływ na gospodarkę ma objawienie pańskie jako dzień wolny, porozmawiamy za chwilę w Trójce. Jest 14.46, tu audycja specjalna Trzech Króli w Polsce, a teraz na naszej antenie Dua Lipa z Wielkiej Brytanii. Interested in a love that gives up so easily. I want a love that's set on keeping me. When it hurts, we don't even think to cut it off. And I'm not interested in a heart that doesn't beat for me. I want a mind that meets me equally. When it's hard, it will never feel like it's too much. Rambling, we used to do anything for love. We're all so scared of forever, and no one promises always. We're not perfect together, that means we gotta part ways. Remember when we used to do anything for love? We're all terrified of heartbreak. Run at first signs of problems. Make it look way too easy. We all got too many options. Remember when we used to do anything for love? But I'm not interested in a love that gives up so easily. Anything for love w Trójce. Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 miliardów złotych. Stwierdził to niegdyś autor tej wypowiedzi. Autopromocja. Chodzi o Ryszarda Petru, który pewnie poleciał gdzieś, ale podobno już się pojawił ponownie. A propos tego kalendarza. Odwołujemy rząd Ewy Kopacz. Powołujemy rząd Beaty Szydło. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę jeszcze Sześciu Króli. Tak? I kończy się pierwsze półrocze. I kiedy oni to chcą zrobić? Pan poseł już w 2015 roku w tej przytoczonej przeze mnie wypowiedzi zauważył, że Święto Trzech Króli z racji swojego położenia w kalendarzu utrudnia działanie państwa. Komplikuje też zapewne działanie firm, gospodarki. W tym roku święto wypadło w ten sposób wraz z Nowym Rokiem i Bożym Narodzeniem, że korzystając z 5 dni urlopu mogliśmy mieć 12 dni wolnego. O tym, jakie skutki ekonomiczne mają dni wolne, porozmawiam teraz z Markiem Zuberem, ekonomistą z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, czy rzeczywiście dzień wolny od pracy, takie Święto Trzech Króli, chociażby, kosztuje nas 6 miliardów złotych? Na szóstki nam się tu pojawiają, prawda? Sześciu Króli było w tej wypowiedzi. Muszę panu szczerze powiedzieć, że jeśli ktoś dzisiaj pamięta, przynajmniej z moich znajomych, tę wypowiedź, to bardziej w kontekście tych nieszczęsnych Sześciu Króli i ludzie się mylą i właśnie mówią o Sześciu Królach, a nie o Trzech Królach, a święto jest przecież 6 stycznia i stąd pewnie to przejęzyczenie. Wracając do tych kosztów. Ja i tak się cieszę, bo można poszperać w internecie i zobaczyć, jak niektórzy ekonomiści podchodzili do kosztów związanych z dniem wolnym 20 lat temu. Otóż wtedy po prostu dzielili sobie to roczne PKB przez liczbę dni roboczych, no i skoro kolejny dzień roboczy ma być wolny, no to taka wielkość im wychodziła, co było oczywiście totalnym nieporozumieniem, bo przecież wiemy doskonale o tym, że mamy masę takich branż, które pracują nawet wtedy, kiedy jest dzień wolny, no choćby my dzisiaj rozmawiamy, pan pracuje, no ja, dla mnie to jest może przyjemność, nie praca, ale ja bardzo często mam wykłady, na przykład w sobotę czy w niedzielę, więc też w ten sposób tworzę wartość dodaną w postaci produktu krajowego brutto. Więc trzeba by było te wszystkie rzeczy pouwzględniać. mało tego, mamy też takie obszary, takie branże, które mają większe obroty w związku z tymi dniami wolnymi, żeby daleko nie szukać. Dwa dni temu mieliśmy dość sporo wypowiedzi przedsiębiorców z branży turystycznej, z polskich gór, którzy mówili, nie likwidujcie tego 6 stycznia, niech Święto Trzech Króli będzie wolne, bo dzięki temu mamy dużo większe obroty. O tych zbitkach dni wolnych, o których pan przed chwilą powiedział, oni również mówili, że to jest z ich punktu widzenia korzystne oczywiście. Były wypowiedzi wypoczywających w górach turystów, dzięki temu, że jest właśnie taka sytuacja, to ja nie muszę brać urlopu i mogę na te 3 dni w te góry pojechać, a przecież mieszkam w Szczecinie, więc gdyby to były 2 dni, byłaby tutaj jednak dużo bardziej skomplikowana sytuacja, czas przejazdu i tak dalej. Więc jak pan widzi, to wszystko nie jest takie proste. Ja nie wiem, czy to jest 6 miliardów złotych. Myślę, że to jest mniej. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie policzyć z różnych powodów. Także z takich powodów, że akurat ta branża, o której mówię, to jest wciąż branża dość mocnej szarej strefy w Polsce. I ktoś może powiedzieć, no tak, no ale szara strefa, no to właśnie mamy tą stratę wynikającą z tego, że nie mamy tych podatków zapłaconych, więc nie widzimy tego w produkcie krajowym brutto również. No ale tak naprawdę trochę możemy widzieć, bo jeśli ktoś, ja nie jestem zwolennikiem szarej strefy, żeby nie było wątpliwości. No ale jednak jeżeli ktoś znowu coś zarobi, nawet jeżeli nie będzie o tym informował, to być może te zarobione pieniądze na coś wyda już w sposób legalny i to będzie też element, który będzie nam dodatkowo gospodarkę nakręcał. Ja zmierzam do tego, że nie jesteśmy w stanie tego policzyć. Ja nie wiem, czy to jest 6 miliardów, czy 2 miliardy. Ale raczej te dni wolne nie są korzystne dla gospodarki, prawda? No właśnie, suma summarum nie są. Jakaś strata z całą pewnością jest, tylko no przed chwilą powiedziałem, że mamy też takie branże, które mają prawdopodobnie większe obroty dzięki temu. No bo te dni wolne choćby oznaczają właśnie większe wydatki w turystyce, w gastronomii, pewnie jeszcze parę innych obszarów potrafilibyśmy wskazać. Strata pewnie jest, tylko w ogóle mówiąc o dniach wolnych, to moim zdaniem powinniśmy mówić o wszystkim. To znaczy o tym przede wszystkim, ile Polacy pracują w ciągu roku. Jesteśmy jednym z 4-5 najbardziej zapracowanych narodów na świecie, nie w Europie. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj o ustawowe dni pracy, czyli o te 40 godzin w tygodniu, tylko chodzi mi o faktycznie przepracowane godziny. Pracujemy na drugi etat, czy ten drugi etat to jest jedna, nawet czwarta etatu, no wszystko jedno, ale mamy jednak sporo więcej tej aktywności niż 8 godzin dziennie w tygodniu, wtedy, kiedy mamy dzień pracujący. To jest bardzo ważny element układanki. Oczywiście patrząc na te dni wolne, my przede wszystkim bierzemy pod uwagę to, że wciąż jesteśmy krajem na dorobku. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, że jesteśmy krajem, w którym brakuje ludzi do pracy. Więc jeżeli jeszcze dodatkowo przedsiębiorcy robimy ten dzień wolny, no to on jeszcze jest w stanie mniej wyprodukować, a i tak już ma problemy wynikające z tego, że nie ma pracowników. To też jest oczywiście element w tej dyskusji bardzo istotny, więc masę tego typu rzeczy trzeba by było pouwzględniać, a nie uwzględnia się. Mówi się tylko o tym, że kolejny dzień wolny, Wigilia to jest właśnie dramat, bo będzie kolejna strata. Tymczasem to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Jak to wszystko byśmy, panie redaktorze, wzięli pod uwagę, bo ja sobie tak analizuję, w zeszłym roku robiłem, to wcale nie wyglądamy źle w tym sensie, że nie jesteśmy wcale narodem leni, którzy tylko chcą wypoczywać. Wcale nie jesteśmy pod tym względem gorsi, ja już nie mówię o tych najbogatszych krajach europejskich, ale porównując się do tych krajów, które uważamy za, czy do tych narodów bardziej, które uważamy za narody zapracowane, też nie wyglądamy źle. Oczywiście są od nas lepsi, Koreańczycy na przykład, jak to wszystko pouwzględniałem, pracują więcej od nas, ale też nie wiem, czy pan śledzi tę sytuację. Tam mamy dość spore napięcia, także związane właśnie z tą ilością dni wolnych, a właściwie bardziej z tą ilością dni pracujących. Więc odpowiedź na pytanie, czy jest strata? Jest. Natomiast czy jest to strata na poziomie 6 miliardów złotych? Wątpię. Jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. 6 miliardów złotych ubytku w produkcie krajowym brutto. Ten produkt krajowy brutto, czyli suma wszystkiego tego, co tworzymy w gospodarce, on się zbliżył w zeszłym roku do 4 bilionów złotych, czyli 4 tysięcy miliardów złotych. No to pytanie, czy te kilka miliardów to jest rzeczywiście coś, co zabije polską gospodarkę? Oczywiście to, co w tej chwili mówię, też trzeba rozsądnie do tego podchodzić, bo gdybyśmy chcieli ciągnąć dalej taką koncepcję, no to kolejny dzień wolny, właśnie bo skoro to jest... Właśnie stać nas jeszcze na kolejny dzień wolny, bo my mamy 14 dni wolnych od pracy.